ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دا سورة الإسراء دے فنزل لسم سپارا دا آیت نمبر 24 سلیرشتم نمبر آیات دے. اغاتم اسائل بیانے دو او فچس امور مسلحا فاغی کی سوار لس نواہی او یولس اوامر دی. اللہ رب العزت او فرمائل چستا رب دا پیسلہ کڑی دا چا عبادت بنک وئی مگر دیو اللہ مور افلار سر احسان. اول نمبر اللہ رب العزت عبادت پاغی پسی دویم نمبر درجہ اغد مور افلار دا. کمور افلار در نخپو نستا عبادت اغور کار نکی اغیت چرت تیز خبرو نکی. که دنیای کار دے هم آغی باندی خفل خبر مزور ورکوا. خا خبر دادا سکار دے ورطوی بابا زدر لمشوره در کوما چی دا کار پا دے طریقہ باندی وکڑشی نو پا دی که با دیر خیری باقی ستاخ وغدا. کاغوی چی نا پا دے طریقے نکو نو بیا قلا رکینا. دنیای امورو کی دا مور او فلار خبر منا خوچ کلا دا اللہ تعالی نافرمانی نو آغا بیا ممنا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دلتا فرمائی واحفظ لهما جناح الذل کتکا اغا وزری دا جزی زلی دا تابداری من الرحمتی دا رحمتنام دا میرمان تیانا اخکتک وزری دا تابداری من الرحمتی دا میرمان تیانام مطلب دا دے چی کدا مور او فلار پتا من لخفیق دی نو تسمو آیا دا غو پخپو کی زم خاوری کا اللہ بتال جنتو ندر کی زکا حدیث کی رضی الجنتو تحت قدام الامہات دا میں در قدمونو لاندی جنت دے مطلب دا دے چدی پا قدمونو کی زم خاوری کا اللہ بتال جنتو ندر کی وقل اوایا ربی اے زما ربا ارحمهما رحم وکی پدی دوانو بالدی کما رب یانی صغیرا لکا سنگ چیز فال لیوما فغلو کی والکیم اویسی قرنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام وصیت کرے یا من کی او سڑے دے اویس نمی دے چراشی دعا تی طلب کا دعا تی او غالا دا سی سڑے دے مجهول فی الارض و معروف فی السما زمکا کی دیر نایاب دے اوبر اسمانونو کی اغدیر مشور دے یا من قبیل راغلا ورطوی حلفیکو محد من قرن تاسو کی دا قرن قبیلی والا سوکشتے و یاو یاو کستے ای بیزو خانو تا پریخے ہو یا ایزان سرا وستے و حج لرا غنیو رائے وستو ورطا عویس ویتا دا کمی قبیلی نئی وی من مراد سم من قرن بیا قرن قبیلی والا یا مارتوی پتا با نبرگی را غنیو و یاو او دا واقعی دا و اذا ده ده فارا یو مور او ده دیر خدمت که ده اخفر مور لو اقسمو علی اللہ لابر رهو دمر خدمت ده مور کرده که ده قسم پا اللہ خوری نو اللہ بدا بری کئی دمر او چطر درج نبی علیہ السلام تا اللہ وحی کرده فا این استطاعتا ای استغفر لکا چی راشی نو بخنتی او والا بخنتی او افتر بیا ورطوی چر تزی وی کوفی تا ویز تلال تی سودا در کما ویز نو والا ما ویز ما در خواخ دا چیز دا غریبانانو سر ناسی ما او دمال را کی زو بی غر سرش ما را روان کل بیا راتلو تا پوسی او کو الپتی نشتی و رک شوی دی دا ولی دا مور افلار خدمت کرده دی مور افلار خدمت کوا چر تاگی خفنکی دا نه دا چې ته دی پالوان سره او هغه پتا باندې گزار کړ او ته تلاندی وزینا نه هغه تخفل وزری کا تکوی وخا ته دا ما مور او فلاری تا مخکزا اسم نشم ویلے اللہ بتا گوری گلزار کی دعا گانی ورلا غوارا رم برحم اوما ایزم ربا رحم وکی پا دی دوانو باندی کما رب یعنی صغیرا لکا سنگی چی زفال لهما پاڑو کی والی کیم کلب دا دعا والی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ورمائی امکان مسلمینی کچر دا دوانا مسلمانانی نو علب دا دعا والا قاضی بزاوی رحم اللہ فرمائی دا ولی ذکر کم دا زکا جغفل دا وڑو کی والی حالات رایات کام وست دا مور افلارنا نفرت مکوا بچ منفی کی اگی بستا خیال ساتو نو وسمتا خدا غی خیال ساتا زیب شوی کمزور شوی دی دا غی خیال ساتا دا غی سپائی کوا دا غی فردہ کوا اگی تا نرم خبر کوا اگی چر تا خفا نکی معمولی خبر بندی خفا کی خفا دانا لان ویابا تباو برباد شی ربکم علمو بما فی نفوسکم بیشک رب استاسو دیر خپو دیا جستا پزڑ کی دی ان تکونو صالین کچر یای تاسو اخلاص مل سمطلبو یعنی اکثر علکان دا شکی چر تلار چی پلار لنا سوارو فنی راوڑی نا سوارو ڈبے ورکی نور او نور بچیان ولار سا خرچی مرچی ورکی خدا پا دا تیم کیا رمی تو وکی زلی گن ندکی و نسوارو پنی من افلار غلین اللہ وی ربکم آلو بفافی نپوسکم استاد از لد حل وی زخبر داریم ظاہر بلد چمچی لگی او دننا چه زره زره چه دا با کلم رکی دا نا دا خبرم کوا اللہ استان خبردار دے ان تکونو صالحین گچری تاسو اخلاص من فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا بشک دا غلا دا واپس کی دن کو دفارا بخل کے دن اوابین رجوع الاللہ سو اللہ تا رجوع کئی غلطی در نوشوا ورشا مور افلار تا وی مافی در نوارما مافی تی ووارا اللہ تا تو بتائی مشا اللہ بخون کے میرا مان لے واتی دا القربا حقہو ورکا خاول دا خفل ولی تا حقہو حق دا غم خاول دا رشتہ دا رہی دے اغیل صدق ورکا سال الفقی لگ دیر پوکا غیلتی لگ ورکام دو اجرون اللہ درقی اصل رحمی دا بل صدق دا والمسکین آمسکل دے اغسرم خواکا وامن السبیل مسافر سرام لارزوے ولا تبذر تبذیرا خرچ مکا و بیزای خرچم امام بخاری مانا کئی لا تنفق فی الباطل باطل عباسیاتو کی خرچ مکوا ناروازا یونو کی پیسے ملگا و منفقین اموالهم بغیر حق اللہ بغیر دا حق دا اللہ نا بغیر زا یونو کی اغم مصرف کوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتا بو سوشو مبذر سوک دے مبذر و اغا سوک دے چی اغا پسا کار کی پسا پسات کی لگی آئی اغا مبذر دے لکا شیطان ولا تبذر تبذیر آبیزائی خرچ مکوا پالتو پیسے مزای کوا آبس پیسے گانو بجانو بلنے پیسے مور کوام پالتو پنیٹونو بلنے پیسے مور کوا آسیخ پلے پیسے مزای کوا ولی دغا پزل خرچ دا پزل فیسے لگا ولی دا سڑے سوک دے اللہ برمائی اللہ المبذرین کانو اخوان الشیاطین بے شکا دغا پزل خرچ کا ان کے دا ورنا دا شیطانانو دین دا دا شیطان ورور دے بیزائی پیس لگئی لا تنفق مالک فی معصیت اللہ دا اللہ فنا فرمانے کی پیسے ملگا وادمان دا ولی خوڑا کی وادا کی دا شی مکا وادا غازی پزوریات دی دا شیطان رونا گرزئی وکان الشیطان لربی کفورام او شیطان دا فل رب دا فاراغنا شکر دے ایولی ذکر کرو چین الممزین نکار اخوان الشیاطین دا زکا دا عرب و قیدہ و دستورو و تفسیری مسئلی لیکی دو کسان چی خپل منز کی بیوبل سر موافقت لرن ویلها دا اخو فلان دا دا فلانی رور دے نو دا شانتی سوک پزل پیسی لگئی نو دا دا شیطان رور دے دا همور سر شیطان دے اللہ ویلی دی وَإِمَّا تُعْرِضَ اللَّهُمْ او کتالوی مخفل لرا ویدار شیطان نور دے لکا اوارا مثال یا اخت حارون سور مریم کی رازی دے مشرکانو اگا مریم علیہ السلام طویل تدا حارون خوری او دا خور نوا ویدوم رفا کئی دا اگا پشانتی او تا دا کاروکو اگا الزام بہتانی لگولیو وَإِمَّا تُعْرِضَ اللَّهُ أَوْ كَتَمَ خَالِيَ الْهُمْدَ دِينَا إِبْتِغَاءً چِوَلَتِ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ رَحْمَةً دَرَفَ دَرَفَ اللَّهُمْ تَرْجُوهَا چِ تَوْمِدْ سَتِدَ دِيدَ فَارَمْ تَوْمِدْ سَتِدَ دَوِي بَعْدِ وَقْتِ بَا نبی علیہ السلام سرسنو سوک براغِ سبیتِ وَغْتَلْ سب نو نبی علیہ السلام با انتہائی فریشان شو دلتا دق وینا گئی دا خبر کئی چی مخفا کی گا خیر دے بہترین وینا ورتو کا ورتو آیا چی خفا کی گا مسا باراشا بیا بدل در کم آیا ورتو آیا تنخواہ میرا روانا دا بیا بدر سر انداد وکم آیا پلانین قر ظالما او بیا بدر لدر کم آیا ندلتا دق بیانائی ترجوها چیتا امید ساتی داغی فقل لهم ویدیتا قولا میسورا وینا نرما خیستا وینا ورلہ ورم ایک نور سواز دینا کی نو دعا دا یسر ورلہ ورم لا سنو چت کوي الله دلم ورکی الله مال امرا کی دعا ور نو والا دعا وخت شي کنا رحمت من رب کا رحمت درب ستا امام بخاری مان کوي رزق د الله ولا تجعل يدك مغلوله متلا لا سنغفل مگر زوال سنغفل تړل شوی اله او نقي قاد سټ سرام د ځان له دله به ورته م جوړوه چې لاسونه دي د سړ سره تړلی دي دا کنایه ده د بخل نه یا دا چې هسې مه کې نه د دنیا دا دنیا د کار ځای دی کار له وځه خپل وس موافق کار کوه هسې نه چې ته چته یې او ته دا بر اسمانونه چوتې زورونه دي شروع کړي نه نه خپل وس موافق کار کوه اسی مکی نا پختانه وی غریب اللہ کلی نو دلو بی غیرت چا کلی دیاری کوا اسی مکی نا اکثر غٹ غٹ علماء دی موتاین و مپسرین دی فلومن سرکلی فلانی الحلوائی چا ابو بکر الجساس چونی کار بے کاؤ داود علیہ السلام بہر توتے دے دشپی یو کسور تراغی تا پوستی که اغا ملک و ملیک و وی داود څنګه سره ده خس سره ده کوئی کار نشته ده اگر آغی پا جلاش واللہ تا اللہ مانا کار راکا واللہ له الحدید اللہ ورلہ کار ورکو وسپنی ورطا ندمی کرین گرئی کار بیکاو کار بندی شرمیگا ما دا دلبا کور کی پروتی دیاری با نکی او بیا چی بچه خزا بیمارشی گردی و مالا قرد راکا و مالا راکا عزیر زیری آغا خز امڑی کالتی دا خزی دا ماما دا لور دا ماما دا نوسیز خواله پروگرامی دا بطله ای دا دله بطله ایل دی با دو دریش پی ناوی زرکه ایلکه ستا صد دله بی غیره تا اقفل دیاره لزا دا قمه قلبی اگر زیاره پیسی نشته پیسی نشته دا دا دا بی غیره تی اگر آغسته یا خدا پی زوره وره ای اکثر ورطوی جیزینو اولا دا ونو دا پرتوگونه مرتوگونه وینزا بیا بزی دا ازین زیر درکان اولا پیو باقی که اولا ونګری دې دې ولې بیا ماغي دا ولې راشه به غیرت او دله دې کار نه کوي بیا وای په سیرا سره نشته په دې باندې شرم مکوا بل تلاس نیسی غیره ورشه فخفلا لاس باندې مزدوری وکا کار وکا ولا تجعل يدك مگر زوالا سنا مغلوله تل شوي اله عنقك د سټ سرام بیخی اسی مکینا زان لکار کسب کوا ولا تبسطها او دا سی مکوا چی مپرا خوا کل البستی ففرا فرا خی سرا امام کرهی رحمه اللہ وٹ علیم تیر شوئے دے بیمار شو پال جو شاگردان لال بادشاہ توی استازم بیمار شوئے دے سو جی پا مقرر کا غور توی وایټی دا زر اډوانس کې والے زر روپۍ بوله میاش ورکوم هغه خبر شو خلکو توی زما دا کټ قبله ته برابر کړي لاسونه او چتلو الله دا دغه با 4 روپۍ او ما مې وزه کوا مال امر غرا ولا چې بل پیسو ته زلا سونی سما وځي پیسې د تر رسیدې نو د جنازه کور نه وتلا ا دوبر غټاولیا کرامو چا پیسو ته چرته خپل لاس مهنت کوا خړی داته شلف رمزدور وای چا په خبرو بسی ستانه به تکبر ختمی عجزی به تا کی راضی ولا تجعل يدك مگر زوال سرف المغلوله تړل شوی اله عنق قاد سټ سرا ولا تبسطها مخروا كل البسط وفرفر خيسرا سمطلب سمانا يعني او سره راغ تا تو يما ما مال رفي را کاستا سر جب کی سر روپے او ټوله دي ورکړي ریالتی ډولکیا چې غږه ګرځي نور په ځی ګرځي نه دا مکوا فل وس موافق یو روپے ته غلا ورک نو ځان سره وساتا به جاړي د نور خلقو نه سوالونه کې راشه مکوا ولا تبسطها مفراخوا کل البست ففر فراخ سرا چال ڈالی ورکی سن پینز زر روپی ولٹولی ورکی ننا پینز سو ولا ورکا فتقو دا گچر دغ کار دیوکم یا دا قرز داری پیسی در سر نشت دی او تزی بروستو نخوری غٹی غٹی خرچی که انور درن ایسم نشت دی دل تا پشنشم و تیرو دی برید غل کری دی و بارت وزی درن ایسم نشت دی ندا شیمکوا فل وس موافق کار کوا سمر دی وس دی اغی مطابق کار کوا بے تکلفی کوا مل مر آگے داغا مطابق کار کوا ستا سر سنیشتے او تا زان وجنے نا اغا موافق کار کوا کدا دی وکلو پزل خرچی دی وکڑا فتقو دانو کی بنی ملوم الملامت شوے مخصورام او رسوا شوے ہر سڑے بویا لکا ولی دی پیسی ڈیری لگا ولی ہر سڑے بملامت وی محصورام او رسوا شوے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابو اقتداء وکی زکاہی جور علم والاو کم تکلف والاو کم تکلف والاو دیر تکلفات مکوا فتقو دا کڈیر خرچ دی وکڑا نو کی بنی ملوم محصورا ملامت شوی او رسوا شوی بس دی بیغا وحفظ لهما جناح الذلی خکتکا وزری دتا بیداری دا جزی من الرحمت دمی ربان تیانام وقر رب ارحمهما او يا رب زما رحم وكي زما فبيدا دابالي كما ربياني صغيرا لك سنگ جزفا للهما بولك والكي ربكم عالم بضعف نفوسكم بشكر رب استاسو اغدر خب ودي عجستا پزلكي دي ان تكونوا صالين كچرتي اخلاص کون کے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا بِشَكَ دَغَ اللَّهِ دَ وَاپَسْ كِي دُلْكُ دَفَارًا اللَّهَ تَعْبَ خُلْكِ وَمِرَ بَالِهِ لِلْأَوَّابِينَ دَفَارَ دَ وَاپَسْ كِي دُلْكُ غَفُورًا بَخُلْكِ دِمْ وَاتِذَ الْقُرْبَ وَرْكَا خَوَنْدَ رِشْتَ دَارَيْتَا حَقَّهُ حَقْ دَغَا والمسكين او مسكين تا وابن السبيل مسافر تام ولا تبذر تبذيرا خرج مكوا بزاي خرج كول ولئن المبذرين كانوا بشك دغ بزاي خرج كول كي ديو دي اخوان الشياطين رد شتالالو وكان الشيطان لربي كفورا ده شيطان نقفل رب دفارنا شكرا وإما تعرض الله أو كتم خليد عنهم ندينا ابتغاء رحمة من ربك دلت ولو درزق درمستا يعني غدر نصغاري استاسر نشتره ترجوات وميد ساتيم فدغي فقل لهم نويدت قولا ميسورا وإنا نرما ولا تجعل يدك مغرز ولا سنغفل مغلولة ترل شبرا عنقك دخفل سرسرا ولا تبسطها مفرخوا كل البست ففرفر خيسرا يا علماء كرام دا مطلب ذكر كي جه حلال و حرام نغوري خبز جمع كول كي كدغ حلال و حرام طول دير جمع كرون فتقودا کی بنی ملوم الملامت شوے محصور الستڑے شوے حرام دیرا جمع کڑی وا غدر اللہ پا بل طرف بالنی موزی نو آسی بستڑے شی آسی بدر بالنی خلق ملامت آوائی